اس کے ساتھ کافی معلومات تھیں. اس نے مجھے بتایا کہ بنو کو محلب بن ابی صفرا, یہ صحابی ہیں کوئی, یہ صحابی ہیں, محلب بن ابی صفرا نے فتح کیا ہے, اور ہے یہ ابن عامر اس کا پہلا گورنر گزرا ہے, اور کھدائی میں ایک تالاب نکلا ہے جس پر کتبہ لگا ہوا ہے کہ اس کا افتتاح ہے ابن عامر نے کیا ہے, وہ کتبہ ان کے پاس ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کا سروے کرنے کے لیے لوگ بھیجے ہیں جس میں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس علاقے میں آئے ہیں, اور وہ بنو تک آئے ہیں, اور پرانی تاریخوں میں بنو کو بنا لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھا کریت بین الملتان والبشاور بنا. اور سندھ کے لیے جو بھیجا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سندھ کے سروے کے لیے, تو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ما اردوہا جردن ما اوہا مرن رجال اوہا لسن, کہ زمین شور ہے اور پانی کڑوا ہے اور لوگ چور ہیں. تو چوری کے ساتھ رواشت میں بہت ہے ابھی بھی. آگے لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا لشکر بھیجیں گے تو وہ قلت کی وجہ سے مارا جائے گا, اور بڑا لشکر بھیجیں گے تو وہ پانی کی قلت کی وجہ سے مارا جائے گا. تو اس لیے فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس علاقے میں پیش قدمی نہیں کیے. پھر جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا آنا ہوا ہے تو وہ تو ہو گیا, بس ایک اضطراری اور جبری ہو گیا, آنا پڑا. یہ انڈونیشیا ملیشیا کا جو علاقہ موجودہ ہے نا, اس میں صاحب اکرام نے اس دور میں اس میں کاروبار کے لیے آئے ہیں, کاروبار کے لیے آئے ہیں. تو یہ لوگ حج کے دنوں میں چل جاتے تھے بحری جہازوں میں, تو حج بھی کر لیتے تھے, اپنے خانوں سے مل لیتے تھے, پھر آتے تھے. تو ان کا ایک قافلہ جا رہا تھا, تو اس کو کراچی اس بندرگاہ کا پرانا نام دیبل ہے, دیبل کے قریب جو ہے تو لوٹ لیا. راجہ دائر کا حکومت, دائر کی حکومت تھی, اس کے لوگوں نے لوٹ لیا. تو اس کے لیے حجاج بن یوسف کی طرح ظالم آدمی ہے, اس کے پاس اطلاع پہنچی کہ ایک لڑکی کو جب ڈاکو گھسیٹ رہے تھے, اس نے کہا یا الحجاج, یا الحجاج کی آواز لگائی کہ اے حجاج ہے. تو اسی وقت اس پر اپنے تخت پر کھڑے سے کہا کہ لبے کیا اختی, کہ میری بیٹی, اے میری بہن, میں حاضر ہوں, حاضر ہوں. پھر اس نے 12,000 کا لشکر بھیجا ان کا سمنا ہوں تلا. پہلے اس کو خط لکھا تو اس نے جواب دیا کہ میں میرا بس نہیں ہے ڈاکو میں. کہا جس آدمی کا ڈاکو پر بس نہیں, اس کو حکومت کا پھر کیا آتے جی. تو انہوں نے بھیجا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اس زمانے کی تین نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی, یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں تھی. ایک نفت ایسا میٹیریل تھا کہ اس کو تیر کے آگے لگاتے تھے سرے پر, اور پھینکتے تھے جہاں وہ لگتا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی, اس کو نفت کہتے تھے. اور ایک تھا دبابا, لکڑی کی گاڑی ہوتی تھی, اس طرح نیچے پہی ہوتے تھے, اور اس کو ایسے دھکیلنے کے لیے ایک اس کے لکڑی ہوتی تھی, پہیوں کو دھکیلتے تھے. تو اس میں آدمی بیٹھتے تو دھکیلتے ایک قلعے کی دیوار تک آ جاتے تھے. تو اوپر سے پتھر مارے ہیں, تیر مارے ہیں, گرم تیل پھینکیں, آگ پھینکیں, ان پر اثر نہیں کرتی تھی, اس کو دبابا کہتے. اور منجنیک, منجنیک جو ہے تو ایسی چیز کو 500 آدمی اس کو کھینچتے تھے, وہ پتھر پھینکتے تھے. اور جس منجنیک کو محمد بن قاسم لایا اس کا نام عروس تھا. انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنا پڑاؤ کیا ہے, پھر عروس نصب کیے, پھر عروس کے جو گولہ باری شروع کی ہے اور نفت نفت پھینکنا شروع کی نفت والے تیر, تو اس میں اس طرح ہوا کہ دبابا کا جو ایک نا اس کا عروس منجنی کا ایک گولہ مندر پر لگا اور جھنڈا گرا اس کا, تو ان کا سارا جو تھا مذہبی ان کا جو شگون لیتے تھے اور ان کا جو اعتبار تھا وہ سارا مٹی مل گیا کہ مندر بھی گر گیا اور جھنڈا بھی گر گیا. اللہ پاک نے فضل نصیب فرمائی, پھر ملتان تک اس کی آمد ملتان تک ہوئی اور حکومت محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان تک تھی. اور جس وقت کے پہلا خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی اور سلیمان بن عبد الملک آ گیا, تو اس نے پہلے سارے جرنیلوں کو اور گورنروں کو معزول کیا, اور جس وقت کہ اس کو معزول محمد قاسم کو معزول کر رہا تھا تو اسے لوگوں نے کہا کہ تم یہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دو, تو اس نے کہا کہ میں امیر کی اطاعت کو ترک کر کے اپنے آپ کو آخرت کا مجرم نہیں بنا چاہتا, تو جایا گیا ہے تب شہید کیا گیا ہے محمد قاسم کو, یاد ہے والا تاریخ, اس کو بھی شہید کیا اس کو سلیمان بن ملک نے, اور اس کو قطیبہ بن مسلم کو بھی کیا ہے جس نے وسط ایشیا کی ساری فتوحات اس نے کی ہوئی ہیں, اور طارق بن زیاد کو اس نے معزول کیا ہے, پتہ نہیں کہ اس کو کیا کیا اس کا بھی واقعہ ہے. سلیمان اس پراخ زندگی میں تو بتایا ہوا ہے, تو اس نے علماء کو بلایا, بڑا ڈر رہا تھا, بڑا پریشان تھا کہ میرا کیا ہوگا, مجھ سے بڑے ظلم ہوئے. تو پھر علماء نے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو اگر ان کو خلیفہ بنا دو تو تمہاری بخشش کی امید ہے. تو تھا اس طرح کہ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو تھے وہ عبد الملک کے بیٹے تھے, اور خلافت کا حق ان کا ہو رہا تھا, تو ان کی وفات ہو گئی, میں سلیمان خلیفہ بن گیا. اس نے پھر یعنی یہ بھتیجے تھے اس کے سلیمان, ان کو پھر اس نے ان کی وصیت کر لی اور ان کو خلیفہ بنا دیا, اس امید پر کہ ان کی برکت سے میری آخرت کی جو ہے تو پکڑ سے میں چھوٹ جاؤں. کیونکہ ڈھائی سال حکومت ہوئی ہے, اس دور میں ان کے تقویٰ کو اور ان کی احتیاط کو اور ان کی سختی کو نہیں برداشت کر سکے لوگ, اور زہر دیا خاندان والوں نے, زہر دیا, زہر دے کر شہید کیا. دوسرا خلیفہ آیا تو اس نے اعلان کیا کہ پہلا خلیفہ جو ہے وہ سمجھتا نہیں تھا اتنا, اس نے بہت سی پالیسیاں ایسی جو درست نہیں تھیں اور اس کی سمجھ نہیں تھی, ہم ساری کو تبدیل کریں گے. یوں اس نے اعلان کیا, سارے مملکتیں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. اب کیا کروں, کیا بھی اس کا واحد حل ہے کہ ان کے بیٹوں کو گورنر بناؤ, تو اس پر جو ہے تمہاری خلاصی ہو سکتی ہے. تو 12 بیٹے کا سارے گورنر بن گئے. کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے تو میراث میں کل 2 درم تھے یا 12 بیٹوں کو 2-2 درم آئے ہیں, کل 2 درم رہ گئے تھے, ہاں جی کل 2 درم تھے میراث میں, اور اس حال میں وفات ہوئی ہے اور بالکل تنگ دستی کے حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور سال نہیں گزرا تھا کہ سارے گورنر ہو گئے تھے, اور پھر کوئی یاد ہوا ہے ان میں ان کے بیٹوں نے 200 گھوڑے چندے میں دیے ہیں, 200 گھوڑوں کی آج کل کتنی قیمت ہے, تربیت یافتہ گھوڑا 2,00,000 کا ہے نا کم سے کم, 2 crore ہو گئے, 2 crore روپئے چند دیا. ایک بزرگ ہیں, انہوں نے شاگرد سے کہا کہ تجھے میں آنکھوں دیکھی نصیحت کروں, آنکھوں دیکھی بات سے نصیحت کروں کہ کانوں سنی سے, تو انہوں نے کہا آنکھوں دیکھی سے کریں جی. تو انہوں نے کہا کہ ولید عبد الملک جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ گزرا تھا اور اتنا زیادہ مال و دولت لے کر مرا تھا, اور اس کے پوتے کو میں نے دمشق کی جامع امیہ کے آگے بھیک مانگتا دیکھا ہے. اس نے کہا ہے لوگوں یہ مسجد میرے دادا نے بنائی, اس کے خاتم میں بھیک دو. اور عمر بن وزیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی, دو درم رہ گئے تھے اور بیٹوں کے لیے کچھ بھی وراثت نہیں رہی تھی. اور ایک سال بعد پھر میں نے ان کے بیٹوں کو 200 گھوڑے چندے میں دیتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو شیطان یعید اقبال فقرہ, شیطان ڈراتا ہے آدمی کو, نیکی اختیار کرے گا تنگ دست ہو جائے گا, سچ بولے گا دکان نہیں چلے گی. ریحان صاحب سچ بولے گا دکان نہیں چلے گی, سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور دیکھ تو یہ بھی بولنا پڑے گا, اس کے بعد تو گزارا نہیں ہوتا. یہ شیطان دعویٰ دیتا رہتا اور تقوی اختیار کرے گا یہ مشکل ہو جائے گی, یہ مشکل ہو جائے گی. لیکن بالآخر برکت تو اللہ نے تقوی میں رکھی ہے. سبحان اللہ. جی کوئی بات پوچھنا ہے آپ لوگ پوچھیں. محمد بن قاسم کی عمر کے بارے میں کیا ہوا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں کتاب میں کہ 17 سال تھی شاید, تو یہ صحیح بات ہے کہ 17 سال تھی اس وقت جب یہ البدایا و نہایا کو دیکھیں گے, ایک روایت 17 سال کی, ایک روایت 27 سال کی, دونوں جو ہے وہ ہیں, دونوں عمری ہیں. 27 بھی زیادہ عمر نہیں, 17 بھی زیادہ عمر نہیں ہے. مشہور 17 یہ جدید تعلیم اور جدید آلات کی وجہ سے آدمی کی وہ جو بالغ ہونا پیچھے ہو گیا نا, میڈیا کی وجہ سے ان کے آلات کی وجہ سے آدمی اب دیر سے بالغ ہوتا ہے. عقلی جنسی لحاظ سے جلدی بالغ ہو جاتا ہے, سیکس کی جلدی بیدار ہو جاتی ہے, اور سوچ فکر کے لحاظ سے آدمی یہ بیوقوف سے بیوقوف تر ہوتا جا رہا. ہاں جس آدمی کے ہاں جی جیسی ہاں جو سیکس ہارمون جو ہیں تو وہ جلدی اپنا اس کے مطابق عمل شروع کر دے آدمی, تو ٹیسٹوسٹیرون جو کہ اس کے پٹھے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے, دماغ سوچ فکر کو مضبوط کرنے کے لیے, دل کے لیے ہے, وہ اس طرف لگ جاتا ہے. تو اس لیے 25 سال تک جو ہے تو آدمی جو ہے سیکس کو اوائڈ کرنا چاہیے, ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. وہ لطیفہ تو 3-4 سالوں کے نہیں سنایا جی, بھول ہی گیا. دیکھا آج یاد تارک صاحب نے یاد دلا دی, بڑا سننے سنانے کا لطیفہ ہے. آپ کو تو سنا بھی نہیں ہے, جب سے بتیج صاحب آیا وہ لطیفہ ہی غائب ہو گیا, ایسی ایسا دم پڑا جی. وہ پہلوانوں کے خاندان کا لطیفہ ہے کہ ایک پہلوان نے یہ نیت کی کہ میں اپنے بیٹے کو مثالی پہلوان بناؤں گا کہ جس کی دور دور تک شہرت ہو. تو اس نے سارے پہلوانوں سے ماہرین سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ سیکس سے پرہیز کرے گا, تو پھر یہ اس کا ہو سکتا ہے. اس نے کہا اچھا, کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً اس کی شادی کرانا پڑی. اس نے کہا جب تک پہلے کشتی نہیں جیتے گا اور نام نہیں پیدا کرے گا, تو اس وقت تک اس کو میں نے قریب ہونے نہیں دینا ہے. پھر تو ہوتا کہ لڑکی کی ادھر چرپائی ہوتی تھی, بیچ میں بابا صاحب کی ہوتی تھی, ادھر گئے تو اس کی اس کو پہلا بار بنانا تھا. تو لڑکا بڑا تنگ ہوا, اتنا تنگ ہوا کریں تب کیا کریں. تو ایک دوست نے کیا کہ ٹانگ اس نے سے اوپر کی, بابا صاحب کے اوپر سے اس نے ایسے کی تاکہ پکڑا, ٹانگ اس نے پکڑا تو اس سے اٹھا کر اس کو ایسے کر دیا قریب کر دیا کہ بابا صاحب تو ایسے بھی سوئے میرے ہاتھ سے بات. اچھا جب کچھ ہونا تھا ہو گیا, تو پھر اس نے کہا ٹانگ پکڑو, جو اسے ادھر لے جا رہا تھا ڈز باپ کے اوپر گر گئی. وہ جو جاگا تو اسے دیکھا سارا سمجھ گیا, سارا سمجھ گیا کیا ہوا. تو اسے ڈانٹ بج کے جاؤ بے غیرت, وہ اس سے پہلے اٹھا سکتے تھے اب نہیں اٹھا سکتے. کہ واقعی یہ پرہیز تو زبردست چیز ہے, انسان پرہیز کر نہیں سکتا. پہلے لوگوں کے بدنی کباب کی مضبوطی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنسی بیداری بہت دیر سے آتی تھی. آٹھ سات آٹھ نو دس سال تک تو شلوار بھی نہیں پہنتے تھے بچے ہیں, اور اب جو ہے تو یہ آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آٹھ سال سات آٹھ سال نو سال کی بچیوں کی بہت حفاظت کریں, ان کو ادھر ادھر ملازم و نوکروں کے ساتھ ہو, گلی کوچے میں دکان وغیرہ پر جانے سے کیسے مشکل حالات ہوں گے. ہاں جی, ایسے ہی بچوں کا بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.